گلهای صحرائی، برنامه شماره 59. من مستم که پا از سر نزونم، من مستم که پا از سر نزونم، سرای خالی از دلبر نزونم. دلارامی که از او گیرد دلارام، به غیر از ساقی کوثر نزونم. Thank you. No, no. من هم دم تو، ولی نرگسی من شب نمی گلهای صحرایی را همیشه رایحه‌ای دلانگیز است. آنچه شنیدید آهنگی بود محلی شیرازی در مایه بیات زند که به اهتمام آقای جواد معروفی با شرکت دوشیزه سیما بینا تنظیم گردیده. اشعار از بابا طاهر و فائز، گوینده روشنک.